Kıymetli dostlar, Hazreti Nuh'un kıssasında özellikle Hazreti Ruh'un Rabbine münacat ederek artık mağlup oldum ya Rabbi bana yardım et demek suretiyle halini arz ettiğini ve Rabbinden bazı şeyleri talep ettiğini görüyoruz demiştik. En sonda Nuh suresinin 21. ayetine itibaren 28'e kadar olan kısmı size hatırlatmıştım programın başında. Rabbinin yollarına giden tuzaklar kurma. Daha doğrusu Hazreti Nuh'un karşısında tuzak kurma ama Nuh'a karşı değil diye onu Mehmet Hocam yorumlamıştı. Kendilerine aslında tevhide giden yolda engeller, tuzaklar oluşturmuşlardı diye o büyük tuzakların ne olduğunu ifade etmiştik. O büyük tuzak meselesine daha doğrusu vurgu yapmıştık da tuzaklar zikredilmiyor, söylenmiyor demiştik. Neler oldu, anlatılmıyor demiştik. Kaldığımız nokta orasıydı hocam. Söz sizde. Buyurunuz. Evet, bu tuzakları zaten bana karşı tuzak kurdular diye cümle öyle gelmiyor. Evet. Yani. En büyük tuzakları kurdular. Dedi ki tevhid en büyük değerdir. Ona giden yolları tıkamak da her ne olursa olsun her biri en büyük tuzaktır. Ve kişi bu tuzağı önce kendine kurar. Ve bu muhatapların böyle bir yanlış yaptığını ifade ettik. Ayeti böyle yorumladık. Şimdi sonra Hazreti Nuh'un bu ifadelerinden sonra onlar kendilerine ve kendileri gibi inananlara şöyle bir tavsiyede bulunuyorlar ya da emir yağdırıyorlar. Benzer bir ifade Saat suresinde de var. Önce o Saat suresindeki kısa onu hemen söyleyeyim. 6. ayeti Mekke müşriklerinin peygamberimizin davetine karşı kendi müşrik kafadarlarına söylemleri ile bu birbirine çok benziyor. وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ İçlerinden yönetici olanlar ileri atıldılar. Aynı el-mele' kelimesi orada da öbür tarafta da kullanılıyor. Dediler ki enimşu, hadi bakalım harekete geçin. وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ İlahlarınızı savunun. İlahlarınızı sahiplenin. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ Şu anda sizden istenen işte budur. Yani ilahlarınızı sahiplenin. Evet. Yani taklide boğulun. Taklidin içinden çıkmayın. Atalarınız şöyle yapıyordu. Atalarınız putlara tapıyordu. Siz de bu putlara tapıcılığı devam ettirin. Zaten diyorlardı ki ece'alel alihete ilahen vahida. Yani bu kadar ilahı tek ilaha mı çeviriyor bu peygamberimiz için? İnne hâzâ leşeyun ucab. Ne acayip bir şey bu yani. Olacak iş mi? Diyorlardı. Onların işte Mekke müşriklerinin bu ifadelerinin atası babası Hazreti Nuh'un kavminin bu kafir yöneticileridir. Bakın diyorlar ki Nuh suresi 23. ayet. Ve kâlu. Demişler ki La tezerunne âliheteküm. Sakın ha ilahlarınızı terk etmeyin. Ve la tezerunne, evet evet, sakın ha terk etmeyin, vedden, ve la suva'an, ve la yağuse, ve ya'uke, ve nesra. Beş tane putun adını sayıyorlar. Evet, ved, suva, yağuz, ya'uk, nesr. Evet, beş tane put. Şimdi bu ayet çok önemli Yusuf Bey. Niçin çok önemli? Bir defa buradan hareketle onlarda bir müşriklik inancının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii, putperestlik. Evet, politeist bir anlayış var, belli. Şimdi önce la tezerunne aliheteküm diyorlar. İlahlarınızı terk etmeyin. Terk etmemelisiniz. La tezerunne'deki o kelimenin sonundaki o şeddeli nun, bu isteğin, bu talebin son derece kararlılık içerdiğini ifade ediyor. Kesinle kes. Aman ha, sakın ha İlahlarınızı terk etmeyin. Demek ki bunlarda çok fazla ilah anlayışı var. Yani Mekke müşrikleri de bunları takip ediyorlardı. Bundan ayrı olarak 5 tane daha ayrı putun ya da ilah, onların için inah ifadesinin zikredilmesinin bir takım sebepler olması lazım. Tabii. Şahsen benim anladığım, aslında la tezerunne alihetekum yeterdi yani. Ve bu ilahlarınız ifadesinin içerisinde 5 tane değil 105 tane de girer. Yani fark eden bir şey yok. İfade çoğul geldikten sonra zaten mesele yok. Niye 5 tane daha geliyor? Ben bunu biraz da kendi hayatımıza indirgersek daha iyi anlarız mantığıyla düşünmek istiyorum. Şimdi bu kelimeler çok enteresan. Bu putların adları. Ved sevgi demek aslında. Bunların 5 tane hatırlı insan oldukları, İbn Abbas'tan gelen bir görüştür bu. 5 tane hatırlı insan, iyi insan, salih adam oldukları öldükten sonra bunların evlerinin ya da mezarlarının böyle sunak gibi bir mahiyete dönüştürüldüğü ve ondan sonra işte oraların mabet gibi algılandığı, daha sonra da bu zatlara işte tapınıldığı ifade ediliyor. Evet. Tabii bunlar Hazreti Nuh'un döneminin kişileri. Evet. Belli ki daha çok eskisi var Hazreti Nuh'un, bu kavminin çok daha ileri giden insanları var tarih olarak. Çok eskilerden kalma 5 isim bunlar. Evet, epeyce eskiden evet. kalmış isimler. Yani öyle Adem'le Nuh arası çok kısa değil. Hep onu vurgulamaya gayret ediyorum. İşte bir delillerden biri de bu. Hı hı. Yani bir salih adamın bir insan değil de işte böyle yani sunağa, tapınağa, mabede dönüşecek bir mahiyet arz etmesi epey asırların geçmesini gerektiriyor. Tabii gerektiriyor. Zaman daha alması dün, lazım. Daha dün ölen bir adamın kabri böyle mabede dönüştürülmez yani. Evet, evet, evet. Bazı alimler diyorlar ki bu 5 put sadece Hazreti Nuh döneminden değil. Oradan itibaren ta Mekke müşriklerinin de evet. taptığı putlar, her kabilenin kendine göre taptığı putların adları da bunlardı diyorlar. Lat, Uzza, Menat'ın dışında mesela bu Ved putunun Kelp kabilesine, evet. Süva'ın Hüzeyl kabilesine, Yavuz'un Tay kabilesine, Yavuk'un Hemdan kabilesine, Nesr'in de Himyerlilere ait bir özel put olduğu ifade ediliyor. Hazreti Nuh kavminden Araplara geçmiş. Onlar da, Arap kabileleri de bunlara tapınıyormuş. Fakat tabi bu işin tarihi bir tarafı. Bu evet. böyledir veya değildir. Yani Mekke müşriklerinin de tapındığı putların 5 tanesinin adı budur veya değildir. Ben işin orasında değilim. Bu kelimelerin verdiği manaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki ved sevgi dediniz. Mesela evet, ved sevgi de vud, meveddet, vedud. Vedud tabii. Oradan geliyor. Anlaşılıyor ki insanlar kendi hayatlarında kimi ve neyi ne kadar seveceğini becermeyip Allah sevgisinin önüne geçirebilecekleri bir takım sevgi unsurları olabilir. Bu bir süre sonra puta dönüşür işte. Hmm. Bir sevgi Allah'ın sevgisiyle yan yana olursa ya da maazallah Allah'ın sevgisini ikinci plana iterse bu şirktir. Sevgi putu. Evet, aynen öyle. Bakın Bakara suresinde bunu söylüyor Allah-u Teala. Surede buyuruyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlar Allah'ın peşi sıra çeşitli putlar ediniyorlar ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Ama وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ Mümin olanlar elbette Allah'ı çok daha fazla sevmelidirler. Bu sevgide şirk. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya da nispet edilen bu Araf suresinde işte çocukları olunca onu Allah'a ortak koştular diye bir ayet var. Hatta bazıları Adem ile Havva Allah'a ortak koştular gibi yorumlar da yapıyorlar. Ben tabi hiç o kanaatte değilim. لَيْنْ عَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Eğer sen bize salih bir çocuk verirsen biz şükredenlerden olacağız. Araf suresi 189-190. ayetler. فَلَمَّا عَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ف۪ي مَا عَتَاهُمَا Allah onlara salih bir çocuk verince o çocuğu, Allah'ın onlara verdiği o çocuğu Allah'a ortak yaptılar. فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Oysa Allah onların ortak koştuğu şeylerden elbette yücedir. Yani burada maksat Hazreti Adem ve Hazreti Havva değil, Adem oğlu. Çocuk isteyen her eş, her çift. Bunlar çocukları... Önce Allah'tan istiyor, Allah verdikten sonra da Allah'a eş koşuyor. Evet ama bu Adem oğlu. Mabud anlamında Allah'a eş koşmak değil, sevgide. Sevgide eş koşmak. Sevgide eş koşmak. Anlıyorum ki bu benim şahsi kanaatim. Bunu bir yerden okumadım. Ben ayetteki bu put isimlerinin kendi hayatımıza indiği zaman neyi karşılayacağını düşünerek bunları söylüyorum. Tabii ki bu konuda o kadar çok şey söylenebilir ki. Evet. Yani çağımız da dine lüzum yok, sevgi yeter felsefeleri var. Yani dini sadece sevgiden ibaret görme ve gösterme hastalıkları var. İçi boş bir sevgi ve sevicilik hastalığı var. Evet. Yani şer-i şerifi adeta hiçe sayan, dini ahkamdan arındıran, hükümden arındıran ve boş, neydiği belirsiz bir hale getiren, bir ritüel haline dönüştüren bir anlayış var. Evet. Evet. Ve sevgi. Evet. İkincisi? Bir. Süva, zenginlik. Kudret, zaman gibi manalar veriyor. Zenginlik, kudret, zaman. Zaman gibi manalar veriyor. Bu da önemli. Evet. Bunun da içini çok şeyle doldurabilirsiniz. Tabii. Bravo. Efendim, evet, Yavuz mesela. Yavuz. Yardım, ya Gavus, Gavse, yardım demek. Evet. Yardım edileceğine inanılan adama Gavs derler zaten. Yani. Evet. Gavs oradan geliyor. Gavs yardım içerikli bir kelime. Allah'tan başka yardım umulan ne varsa. İşte mesela onlar bu ifadenin içerisinde yer alır. Yauk mesela at anlamına geliyor. At. Yauk. Yani bu diyelim servet gibi algılayabilirsiniz bunu. At yani araç olarak da bir takım araç gereçler olarak da anlaşılabilir. O da olur. O da olur. Ben işte bunu hayatımıza indirgemek bakımından söylüyorum. Nesir kelimesi mesela kartal gibi kullanılıyor. Kartal hayvanının bir sembolü olarak kullanılıyor. Nesir. Mesela vedde erkek diyenler, süva'a kadın diyenler, yavusa arslan diyenler de var. Şimdi bunları zaman, kudret, zenginlik, kadın, erkek, makam, servet gibi şeyler bu manalar içerisinde eğer kelimenin kendi kök manaları içerisinde de varsa işte o zaman biz bu ayetlerin mesajını güne getirmede son derece doğru bir kapı aralamış oluruz. Evet. Ben öyle inanıyorum. Zaten Peygamberimiz buyuruyor ki ben artık ümmetimin puta, taşa, şuraya buraya tapacağından filan endişeli değilim. Artık onlar hevalarına tapacaklar. Başka şeyleri ilah edinecekler. اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ İlahını hevasına dönüştüren ya da hevasını ilahlaştıranları görmüyor musun diye böyle bir tehlike var. Buradaki bu beş put adının her insanın hayatında bir şeyleri karşıladığına inanıyorum. Bir daha bu ved ve süvayı kadın ve erkek diye karşılayanlar da var. Da var evet. Ved de erkek, süvaa kadın diyenler de var. Vedde mi erkek diyorlar? Vedde erkek, süva'a kadın diyenler var. Vedde sevgi, süva'a kudret, zaman, zenginlik manası verenler var. Tabii. Yani içini doldurursunuz siz şimdi bunları. Şey yani madem ki beş tane söylüyor, belli ki insan hayatını çepeçevre kuşatan bu malından, duygusundan, efendim itibarından, zenginliğinden nereye kadar nasıl ulaştırırsanız ulaştırın, insanın belli sınırlarda tutmayı becermeyip abarttığı, sevgisini tutkuya dönüştürdüğü, sevgiyi aşka dönüştürdüğü bir takım efendim algılar, nesneler vardır. Bunlar adamın putu olurlar işte. Bunlar Hazreti Nuh insanları tevhide davet ederken onlar etrafındaki insanları bu sahte değerlere yönlendirmişlerdi. Şimdi bunların Kur'an'da sadece de burada geçer bunların adı. Evet, başka bir yerde geçmiyor. Evet, sadece burada geçiyor. La tezerunne alihetekum ifadesinden sonra bu beş tanesinin ayrıca zikredilmesinin güne ve hayata dair siz de neye ne kadar önem vereceğinizi, neyi ne kadar önemseyeceğinizi iyi kararlaştırın. Yanlış şeylere hak ettiğinden fazla abartılı bir değer vermeyin diye bir uyarının bu ayetleri içerisinde bulunduğunu düşünüyorum. Buhari'de de işte mesela bunların İbn Abbas'ın rivayeti Buhari'de var. Bunların aslında insanların belki de bazen masum bir şekilde sevdiği, sonra sevgisini tutkuya, aşka dönüştürdüğü şeyler olarak, yani sınırı geçtiği, zıvanadan çıktığı bir takım anlayışlara dönüşüyor. Herkes, kardeşlerim biliyor, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Sağ ol. İnsanlar mesela peygamberlerini yüceltir insanlar. Niye? Çok sevdiği için. Tabii. Sevginin şirazesi kaçınca artık bu tanınmaz hale geliyor. Hazreti İsa'yı sevmeyenler yüceltmediler yani. Sevenler yücelttiler. Şimdi biz de kimi ne kadar seveceğimize doğru karar vermek durumundayız. Mal, servet, ekonomi, itibar, makam, mevki neyse yani. Kadın. Erkek. Erkek yani zenginlik. At, at, araba, uçak, gökyüzü, yeryüzü ne varsa. Siz yani atı yerdeki araçlar, kartalı yukarıdakiler vallahi gibi. O gibi düşünebilir, şu an zihnimden geçiyor yani açıkçası. Yani işte bu çeşitliliğin içini herkes yani çantası kadar doldurabilir. Hazreti yani. Süleyman'ın atları aklıma geliyor da, hani o atları sevmesi daha sonra vesaire yani oradaki. Sevecek kadar, sevilecek kadar da tutarsanız sorun yok. Ama şirazeyi bir kaçırırsanız işte bundan sonra mabud olmaya dönüşüyor. Evet. Ve ilahlaştırılıyor. Ondan sonra da onlardan ayrılmak imkansız hale geliyor. Ben buradan böyle şeyler vaaz edildiğini düşünüyorum. Şimdi bak. Fakat adallü kesira. Bu adamlar ve bu putlar, yani bu algılar pek çok insanın sapmasına sebep oldular. Fakat adallü kesira. Nice nice insanları saptırdılar. Şimdi Nuh peygamberin cümlesine bak. Yanlış tercüme edildiğini, yanlış algılandığını düşündüğüm cümle. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا. Evet. Ya Rabbi, sen bu zalimlerin sadece ve sadece şaşkınlığını arttır. Evet. Şimdi bir peygamber kavminin sapması için dua eder mi Yusuf Bey? Böyle şey olur mu? Yani bir peygamber, ya Rabbi bunları saptır. Evet, zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır. Yani şaşkınlıklarını arttır. Olmaz ki yani bu. Bu söylenmek istenen bu olamaz yani. Vela bunu Fahrettin Razi'den öğrendim. Allah makamını cennet etsin. Amin, amin. Diyor ki vela tezidi zalimine illa dalala demek. Onların kurdukları tuzakların dalala uğraması demektir. Hmm. Yani tuzakları başarıya uğramasın. Başarısız olsunlar. Yani tuzakları boşa çıksın bu adamları. Demektir. Evet. Diyor. Zalimlerin dalalı demek onların ortaya koyduğu tuzaklar boşa çıksın demektir. Tabi onun ayetlerden referansları var. Öyle bir kanaat olarak ortaya koymuyor. Ennallâhe mûhinü keydil kafirîn. Allah kafirlerin tuzaklarını boşa çıkartandır. Buradaki duanın konusu budur diyor. Enfal suresi 18. ayeti referans gösteriyor. Mesela şeyde Fatır suresinde gene bir cümleyi dile getiriyor. Diyor ki surenin 10. ayetinde وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Böyle habire kötülük üretenler için şedid bir azap vardır. وَمَكْرُ اُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. Bu adamların tuzakları yok olacaktır. Yani tuzaklar başarıya ulaşmayacaktır. Hazreti Yusuf'la anılan Züleyha'nın da bir ifadesi var şeyde, Yusuf suresinde. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ. Allah hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmaz diyor. Hı hı. Dolayısıyla burada la tezidi zalimine illa dalala ifadesi tuzakların şaşırması manasındadır. Yoksa davet ettiği adamların bunlar sapsın diye bir duanın tarafı olmaz Hazreti Nuh. Yani böyle bir bakış sorunlu bir bakıştır. Yani nebevi duruşa ve ahlaka çok uygun mugayir, bir şey gelmiyor. Yani evet. Tam denk düşmüyor gibi. Şimdi bir şey daha söyleyeyim tam bu bağlamda. Onunla bağlayalım hocam. Evet, yani çünkü beddua kısmını özellikle diğer programa bırakacağız. Öyle gözüküyor. Öyle mi? Tabii zamanımız kalmadı. Ha, o zaman sadece 25. ayete evet, dair küçük bir şey söyleyeyim. Onu söyleyip bağlamamız. Ondan sonrasını bir sonraki programa bırakalım. Mimma hatiyatihim. Bakın hataları nedeniyle bir peygamber ümmetinin hata yapması için dua etmez. Kendileri hata yaptılar. Ne yaptılar? Tuzak kurdular. Kendilerine ve başkalarına. Hı hı. İnançlarına tuzak kurdular. Başkalarının inanmasının önüne engeller çıkardılar. Onlar hep bunların kendi ürettikleri hatalardı. Hataları nedeniyle, Tamam. Sebep sonuç ilişkisi var Kur'an-ı Kerim'de. Hataları nedeniyle uğriku, boğuldular. Feudhilu naran, ve ateşin içerisine atıldılar. Felem yecidu lehum min dunillahi ansara. Allah'ın peşi sırada hiçbir yardımcı bulamadılar. Elmalılığı burada rahmetle yad edeceğiz. Çünkü boğulmak ve ateşe atılmak çok muhteşem iki kelimedir diyor yan yana. İnsanları boğan şey sudur. Ateşse suyun zıddıdır. Bir adam nasıl olur da ateşe atılmayla suda boğulmayı yan yana yaşayabilir? Evet, o gün fırtınanın ve tufanın içerisinde kalanlar aslında ateş azabını tatmışlardır. Neyin ateşi? Ayrılık ateşinin, imansızlık ateşinin, Allah'tan yana olmama ateşini suda boğulurken yaşamışlardı. Tıpkı Firavun boğulurken hissettiği o vicdan azabını bu adamlar da çok daha öncesinden tufanın ta göbeğinde suyun içinde ateşte yanmış gibi hissettiler. Firak'ın yangınını ta yüreklerinde hissetmişlerdi. Her bir hücrelerinde hissetmişlerdi. Evet. Ben Elmalılı'nın bu boğulma ve ateş ilişkisine gerçekten çok çok şaşırmıştım, bu ilgiyi nasıl kurdu diye. Ama bu ayette feudhilu naren kısmının elbette mahşerde ateşe atılma manasında, ateşe atılacakları kesin olduğu için cümlenin geçmiş zaman kalıbında getirildiği pek çok örnek var. Muhtemeldir ki bu da o örneklerden biridir. Yani bunu mesela kabir azabının delili gibi filan sunan bazıları var. Hiç alakası yok. Çünkü bu adamların, Nuh kavminin bu ayetten başka bir yerde ateşe, cehennem ateşine atıldıklarına dair başka bir ayet yok. Dolayısıyla bu ayet atılacakları cehennemi işaret eder. O da mahşerdeki cehennemdir. Yahut da Elmalı'nın dediği gibi bu boğulma esnasında suyun içinde ateş azabını hissetmek, bu bir vicdan azabı ve Allah'tan yana olmamanın verdiği derin hasrettir, yürek yangınıdır. Kastın bu ikisi olabileceğini söylemiş olayım. Gerisi öbür programa kalsın. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar, gördüğünüz gibi bahis devam edecek efendim. Mühim noktalar var çünkü paylaşılması gereken. Huzurdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun.